dominadas. O resto das ovellas cando porco se ergue e se viste de persoa. As mentes apodrecen baixo a súa sombra.